son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Her hafta programa başlamadan önce bu hafta hangi gün olduğunu söylemeyeceğim diyorum. Temel sebebi de arada kaytarmamıza hiç imkan olmuyor. En azından hani banttan yayın yapardık tarihi söylemiyor olsak kendimizin gelemeyeceği bir zaman. Ama biz dikkat ettim her programın başında söylemişiz günü 5 Ocak değil mi bugün? Evet 5 Ocak. 2010. 2010'un ilk programına hoş geldiniz. Geçen haftayı bu arada halk aramızda. Merhabalar. Asena var. Geri kalanlar bir kez daha sattılar bizi. 2 kişiyiz. Bu programa hatırlarım bir zamanlar böyle hani dışarıda kalıyordu insanlar gelemiyordu. Bir 3 hafta oldu üst üste sadece 2 kişi yapıyoruz programı ama can sağlığı ben buradayım nasıl olsa. Sağ olup burada olduğumuz müddetçe programı yapmaya devam edeceğiz sizlerle. Geçen hafta konuşurken 11 Ocak pazartesi günü Sir Nicholas Stern Türkiye'ye gelecek. İstanbul'da bir konuşma yapacak. O sebepten de bu Stern kimdir, Stern Review nedir bu konuyu bir konuşalım istemiştik. Yalnız geçen hafta araya başka konular girdi. Benim sınıfımın beni kızdırmasından kaynaklanan. Bu hafta biraz daha Stern Review'nun üstüne gidelim. Esasında bizim çok işimiz değil. Biz biraz daha ekonomisinde değil bilimindeyiz. Ve benim bu Stern Review türü olayların niye hoşuma gitmediğini de birazcık anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ama hani gene de bilinmesi gereken bir şey. Çünkü bu alanda ortaya çıkmış en sağlam eserden bahsediyoruz Stern Review dediğimizde. Stern Review ne? Önce bir şey sorsam bu Sir Stern ne zaman geliyor ve 11 ne kapsamında? Sabancı Üniversitesi getiriyor. 11 Ocak'ta İstinye değil mi? Sabancı Müzesi. Emirgan. Hemen sonra değil mi? Orada bir yerlerde. Orada konuşma yapacak öğleden sonra bildiğim kadarıyla 4.30-5 gibi bir zamanda. Peki. Reklam yapmayayım bir banka getiriyor falan diye ama neyse işte anlayan anladın ne olduğunu. Önce bu Stern Review ne ondan bahsedelim. Önce kim olduğunu söylesek. Şimdi İngiliz hükümetinin bir ekonomisti Nicholas Stern. 2006'da şimdiki İngiltere Başbakanı o zaman sanıyorum Maliye Bakanı'ydı. Gordon Brown bu adama diyor ki biz iklim değişikliği konusunda ekonomik olarak ne yapmak zorundayız? Bize bu işin bir portfolyosunu çıkart. Ne durumdayız? Şimdi hareket edersek ne olur? Şimdi etmeyip ileride hareket edeceksek ne olur? Kaç para bu iklim değişikliği? Bunu bir çıkart ekonomist olarak. Adamın yaptığı iş bu. Epey uzun süre çalışıyor ve 700 sayfalık bir rapor hazırlıyor. Geçen hafta da söylemiştim ya ben de oturup o 700 sayfayı okumuş değilim. Çünkü hani bir bilim adamı olarak 700 sayfa ekonomi okuyor olsam zaten ekonomist olurdum. Beni aşıyor 700 sayfayı okumak. Bu kısa hani ne deniyor buna executive? Özet. Diyelim. Patronlara yapılan özet, devlet başkanlarına şunları raporda bunları denen, raporu, denebilir. Bunun evet. Özeti. Bu bile kaç 10 ay Roma rakamlarıyla yazılmış 27 peki. Sayfa özeti bunun 700 sayfanın. Bundan birazcık bahsetmeye çalışacağız ama öncesinde şu. Beni rahatsız eden birkaç konuyu bahsedeyim ondan sonra geri kalanı konularını konuşuruz. Şimdi öncelikle İklim değişikliği söz konusu olduğunda bazı şeylere bir fiyat biçmek gerekiyor. Evet. Ve bu fiyat biçmek esasında iklim değişikliğinde pek makul olmayan bir şey. Yani sel götürdü ortalığı tarladaki işte ne bileyim şu kadar hektar alan tarlanın bütün ürünleri gitti. Şimdi buna bir fiyat konulabilir. Yani işte ne bileyim şu kadar milyon liralık hasar oldu. Ama o selde tarlanın yanındaki iki tane çiftçi ölecek olursa bu iki tane çiftçinin hayatını kim kaç parayla değerlendiriyor? Kaç paradır iki tane çiftçinin hayatı aynı noktada giden? Dolayısıyla iklim değişikliğini, hani bazı şeyler vardır ki bir banka battı, o bankanın dünya ekonomisine, ülke ekonomisine, şehir ekonomisine etkilerini konuşabiliriz. Ama yani iklim değişikliğini benzer şekilde hesaplamak bana ters geliyor. Çünkü burada önemli olan şey insan hayatı var ve çok insanın ölümünden bahsediyoruz biz bu konuda. Bu kadar çok insan ölürken şu kadar insanın hayatı bu kadar paradır gibi bir hesaba girmek çok abes. Yani bence aslında orada bu kadar insanın hayatı şu kadar ederden ziyade bu kadar insan ölürse ekonomiye nasıl bir etkisi olur diye bakıyorlar bence. Hani etik mi bilemiyorum ama. Etik hiçbir şey yok bunun içerisinde. Evet. Hatta insan hayatının da hesaba katıldığını ben sanmıyorum. Yani bir insan şu kadardır kelle başına falan gibi. Hatta işte gelişmiş ülkelerde insan hayatı bu kadardır. Hiç öyle bir hesaba girdiğini sanmıyorum. Sadece maddi olarak sonuçlarından bahsediyoruz. Yani dünyada 2050'de bu raporda belirtildiği üzere 200 milyon iklim mültecisi olduğu zaman bu 200 milyon insanı A noktasından B noktasına getirip yerleştirip ev kurup yaşatmak kaç paradır hesabı yapılıyor. Ama tabii o 200 milyon mültecinin yanında diyelim 10 milyon kişi de öldü. O ölen 10 milyon kişi kaç para? Ama zaten başından beri de bahsettiğimiz bu değil mi? Hani iklim değişikliği demek ve bunu göz ardı etmek, önemsememek, zaten bile bile intihar etmek. Ama önce her zamanki gibi aşağıdakiler gidiyor. Tabii demiştik. En başta yani, zaten bu yine baştakilerin yapacağı bu raporlar olacak. Bu şimdi şöyle bakın. Bu rapor minimum bu işte. Yani pek çok insan inanılmaz derecede yerden yere vuruyor bu raporu. Ay işte şöyle, ay işte böyle, şunu hesaba katmamış, bunu hesaba katmamış. Esasında bu kadar kötü değil durumumuz, çok iyimser davranıyor falan. Çok kötümser davranıyor. Her ikisi de var. Şimdi bir ikinci nokta şu. Rapor 2006 yılında çıktı. 2008'de de Nicholas Stern birazcık ekleme yaptı rapora. Temelde de söylediği şey bu rapor çok iyimsermiş. Esasında dünya daha da kötüye gidiyor benim düşündüğümden. Dolayısıyla iklim değişikliği bize daha pahalıya mal olacak şeklinde bir rapor çıkartıyor. IPCC için de aynı şey olmamış mıydı? Tabii ki şu anda da IPCC raporundan daha kötü durumdayız. Bu raporun içerisinde ikinci nokta benim açımdan, yani bu tür herhangi bir raporda, Stern Review'dan bahsetmiyorum, herhangi bir raporda bunu mesela biz sınıfta işte Asena'yla derste de bu tür bir konunun üstünden geçiyorduk. Şimdi kutup ayılarının soyunun tükenmesi kaç paradır? Bazı şeyler parayla ölçülemiyor tabii. Ha şimdi kutup, bu ölçülebilir bir şey. Ama çok zor ölçülebilir bir şey. Yani kutup ayılarının neslinin tükenmesi, bütün kutup ayılarının neslinin tükenmesi kaç paradır? Bunun bir para değeri var ama bunun para değeri şu şekilde hesaplanabiliyor. Yani hesaplanmıyor. Hesaplanacak olsa şu şekilde hesaplanır. Dünyadaki gidip herkese soracaksın. Kaç milyar insan varsa, 7 milyar insan var diyelim. Kutup ayılarının nesli tükenmesin diye cebinizden kaç para verirdiniz? Şimdi bu soruyu böyle sorunca, özellikle bu çeşitli içecek reklamlarında kutup ayılarının gayet sevimli yaratıklar olarak kullanılmasından, oyuncaklarının olmasından falan, biz şunu veririz, bunu veririz. Ama diyorsun bak, ondan sonra şunu düşünmek gerekiyor. Pandaların da nesli tükeniyor. Pandaların nesli tükenmesin diye kaç para verirsin? Sonra şuradaki şu hayvan, buradaki bu hayvan. Yani şu anda nesli tükenmekte olan hiçbir şeyin nesli tükenmesin diye toplamda ne kadar para verirsin? Şunun olma, hiç insan ölmemesi için ne kadar para verirsin? Bunu bu şekilde hesaplamak gerekiyor ve bu hesap neredeyse imkansız bir hesap. Yani böyle kağıtlara döküp ekonomistlerin tabii ki yapsınlar iyi güzel, en azından hani insan hayatını çıkart, soyu tükenen canlıları çıkart, bunların hepsini çıkarttıktan sonra gerçekten tutulur anlamda ekonomik bir değer olması gerekiyor. Tamam, bunda da kabulüz ama bu yeterli değil çünkü arkada gerçekten giden kutup ayıları var. Ben kutup ayılarını sevmiyorum bu arada. aman cici falan değil. Kutup ayıları bütün bilinen dünyadaki en vahşi yaratıklardan bir tanesi. Bir kutup ayısıyla karşı karşıya kalacak olsam herhalde 2 dakikada beni parçalar. 2 dakikaya bile kalmadan parçalardı kutup ayısı. Dolayısıyla hiç kutup ayılarına aşkım yok ama hani örnek olarak çok verilen bir şey kutup ayıları. Onun için kullanalım. Bu çok önemli bir konu. Yani o hayvanların tamamının neslinin tükenmesi kaç paradır? Bangladeş'te bir adamın 2035'te iklim değişikliğinden ölüyor olması kaç paradır? Bu çünkü herhangi bir ekonomik raporun içerisine giremeyecek sayılar ve bu raporları çok çok daha kötü hale getiren esasında bu sayıların varlığı. Diyelim, bir müzik arasına gidelim, ondan sonra dönüşte konuşuruz. Find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. All right. A rainy night in Georgia. It's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain. It's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Tamam, çok geç kaldık. Biz arada edebiyat tartışmasına girdik. Şimdi Stern Review. Ben birazcık geç geldim bugün. Aslında da merak edip telefon etti hocam neredesin diye. Esasında karşıdaki Starbucks'ta oturmuş şey yapıyordum. Çok alışmadığım bir hesap var. Stern Review temelde karbondioksit eş değeri diye bir hesaba dayanıyor. Karbondioksit eş değerinin ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Bir açıklayabilir miyiz? Sera gazları sadece karbondioksit değil, nitrös oksit, metan, CFC'ler falan gibi pek çok başka nesne de var karbondioksitin yanında sera gazı olacak. Dolayısıyla bunların toplam etkisinden bahsetmemiz gerekiyor ve bunu karbondioksit miktarı olarak açıklamamız gerekiyor. Şimdi atmosferdeki karbondioksit miktarı ne kadar biliyoruz? 390 parçacık milyonda. Ama şimdi buna karşılık metan ne kadar? 1840 parçacık milyarda. Ama milyarda 1840 parçacık karbondioksitle karşılaştırıldığında iklim değişikliğine ne kadar etki eder? Bunların bir takım katsayıları var. Çarpıyorsun, bölüyorsun, elenini alıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bir ton matematik. Sonucunda bu 1840 parçacık milyarda metanın ne kadar karbondioksite denk geldiğini bilmeniz gerekiyor. Evet, şu kadar karbondioksit kadar zarar verir evet. diyoruz. Sonuçta da bu hesabı yaptığımızda ben oturdum yaptım, kendim aradım, bir yerlerde bulmaya çalıştım ve hiçbir yerde yok internette. Yani vardır mutlaka da en azından ben elimde olan 15 dakikada bu sayıyı bulamadım. Bulamayınca oturdum hesapladım bu sayının ne olduğunu. Benim yaptığım hesap bugün için atmosferdeki karbondioksit eş değeri miktarın 444 olduğunu söylüyor. Yani 390'ı bunun karbondioksitten geliyor. Geri kalan 54'ü de diğer gazlardan geliyor. Atmosferde 444 parçacık karbondioksit eş değeri olacak sera gazı var. Şimdi bu adam diyor ki biz diyor bir kere 450'nin altında kalma şansımız yok diyor 2006. Evet. 450 karbondioksit eş değerinin altında kalma şansımız yok diyor. Şey 2006'daki değer neydi? Bunu biliyor muyuz? 430 desem yalan söylemiyor olmam. Yani 430 civarındayız. 430-435 civarındayız. 450'nin üstüne çıkacağımız kesin 450'nin altında kalmak evet. için inanılmaz derecede para sarf etmemiz gerekiyor diyor. Zaten adamın derdi yani bu işin esası para. Ondan sonra diyor ki biz 450 bizim açımızdan bir hayalse bundan sonraki hedef 550'nin altında kalmak olmalı. 550'nin altında kalmak eğer 2035'te bu seviyenin altında kalacak olursak bu bile 2 derecelik iklim değişikliğini aşmak için %77 şans veriyor insanlara. %77 şans. Yani bu tersten bakacak olursak 2 dereceyi aşmamak için şansımız %23. Eğer 2035'e kadar durduracak olursak diyor. Şimdi bu %23'lük şans için çalışacak olursak adamın temel hesabı bugünden itibaren her sene dünyanın bütün gayri safi milli hasılasının %1'ini iklim değişikliğini engellemeye harcayacak olursak bunu 2035'te 550'nin altında tutabiliriz diyor. Bütün raporun özeti bu. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hı. Çok güzel söylüyor da ben herhangi bir ülkenin bunu ayıracağını düşünmüyorum bir. İkinci olarak da biz gördük ki hiçbir hesaplama iklim değişikliğinde hesaplandığı gibi olmuyor. Yani bana aslında o %23'lük umut da çok ümit verici olmadı. Şimdi buradan yanlış anlaşılmasın. İki grup insan var dünyada. Bu ben derslerde de anlatmıştım, programda da bir defa konuştuk. Avustralya bir iklim değişikliğine karşı kanun geçirmeye, karbon salınımını engellemeye yönelik kanun geçirmeye çalıştı. Ve bu kanun mecliste engellendi. Engelleyen iki grup insan var. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği yoktur diyen grup. Evet. İkinci grupta yahu bu hayır tam tersi. Yahu bu çok basit, çok daha ağırını geçirmemiz lazım diyenler. Şimdi bu iki grup hayır deyince yapılacak az şey de yapılmaz oldu. Ben ikinci gruba biraz şaşırdım aslında. Yani... Ama onlar diyorlar ki eğer yapacaksak düzgün yapalım bu yetmez deyip hayır oyu veriyorlar. Yani hayır oyu vermenin iki türü var. Bu kötüdür. Ben buna inanmıyorum deyip hayır vermek var. Bir de bu yetmez. Esasında durum çok çok daha kötü deyip hayır oyu vermek var. Dolayısıyla durum ne olursa olsun iklim değişikliği için yapılabilecek her küçük adım ne kadar küçük olursa olsun desteklenmeli. Hedefimiz daha da ilerisinin olması ama en küçük adımı bile desteklemek gerekiyor. İklim değişikliği yoktur diyenler bu Stern raporuna korkunç derecede saldırıyorlar. Bunun hesabının şurası yanlış, burası yanlış, vıttır vıttır vıttır vıttır. Ben de dinledim epey konuşmalarını. Dolayısıyla o adamlar buna saldırıyorlarsa bu rapor iyidir. Bu konuda benim düşmanımın düşmanı dostumdur gibi hani bir takım yerlere evet. gelebiliyoruz. Bu rapor çok iyi değil. Ben böyle bir raporun olmasına karşıyım. Çünkü insan hayatı kaç parayı bu tür sayılara dökemeyiz. Bu çok yanlış bir rapor. Ama iklim değişikliği karşıtları bu rapora saldırıyorlarsa ben bu raporun taraftarıyım. Yani şu açıdan doğru aslında hani farklı bir alanına baktığı için iklim değişikliği gerçeklerini temel alıyor. Evet. Hani orada bir yalan söylemeyeceği belli. Şimdi bu şöyle. Yalan söylediği hiçbir şey yok. Yeterli değil benim gözümde. Yeterli olmadığı için hani Avustralyalılar gibi davranmak istemiyorum. Yani bu sayılar adam diyor ki işte bütün gayri safi milli hasılanın bundan sonraki her sene %1'ini ayıracak olursak iklim değişikliğini engellememiz mümkündür. Benim açımdan sen çok kötümsersin. %1 esasında hiçbir şey değil. %1'in çok rahat ayrılabilmesi gerekiyor. Yani sabahleyin Ömer Bey de konuşuyordu. 636 milyar dolar bu sene Amerika'nın savunma bütçesi. Ve konuşulmadan geçiyor meclislerden bu büyüklükteki paralar. Yani Amerika'nın savunma bütçesinin %10'unu Amerika iklim değişikliğini engellemeye ayıracak olsa dünyada bu sorun giderdi. Siz buna inanıyor musunuz? Bak peki? Çok çok kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Savunma bütçesine ayırdığım paranın %10'unu savunma bütçesi yerine iklim değişikliğine ayır. Çok bir şey değil bu. Yapılamaz da değil. Saçma sapan şey de değil. Ve buradaki temel nokta yani bu raporun arkasında dayandığı temel nokta şu. Bir devlet o 636 milyar doları bir sene içerisinde harcamak niyetindeyse bunun işte %10'u ne diyor? 63 milyar dolar oluyor. 63 milyar doları enerji sektöründe yenilenebilir enerji alanında harcayacak olsa gene o birilerinin cebine girecek. Şimdi arka planda abi harcanmaz ya. Çünkü işte niye ama o birilerine yediriliyor. Ya devlet gene birilerine yedirsin. Sakıncası yok ama silah alacağı yerde ne bileyim yel değirmeni alsın. Çünkü birileri gene yiyecek o parayı. Tamam anlıyorum yemesi gerektiğini. Ama yel değirmeniyle demokrasi getiremez hocam. Silahla da demokrasi gelmiyor. Ya bakın Amerika'nın yaptığı savaşların arkasında demokrasi gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Değil hocam. Bir takım insanların para yemesi, evet. para kazanması. Hani bahaneleri o ya o anlamda söyledim. Hayır olabilir ama silah adam tüccarlarına yedireceğini o parayı ya da onu geliştiren insanlara yedireceğini yenilenebilir enerjiyi geliştiren insanlar. Yani aynı adamlar çok bizim Türkiye'de de oluyor bu biliyorsunuz. Evet onu söyleyecektim. Adam, ülkemize dönsek aslında. Hani adam inşaat sektöründedir ama işte ben bir de yenilenebilir enerjiye gireyim. Bir de şuna gireyim. Bir de buna gireyim. Yani bu büyük şirketler zaten bunların hepsinin içinde var. Silah şirketleri, petrol şirketleri bunlar yenilenebilir enerjinin içinde de olacaklar zaten. Ya para zaten onlara gidecek. Bir şey fark etmez bunun içerisinde. Ondan sonra raporun çok yüzeysel geçtik. Belki gelecek hafta biraz daha konuşuruz. İkinci ana noktası diyor ki adam. Eğer hiçbir şey yapmayacak olursak. Yani şu anda evet, eğer bir şey yapacak olursak. Senede bütün gayri safi milli hasılanın %1'iyle biz kurtarabiliriz bu işi diyor. Ama hiçbir şey yapmayacak olursak. 2050'de. Bu %1 yetmez. Gayri safi milli hasılanın %5'i ile %20'si arasında bir miktar. İklim değişikliğinin yarattığı sorunların giderilmesi için kullanılmak zorunda kalacak diyor. Şimdi mesela bu rakamları da toplamış. Raporu çok ayrıntılı okunabilir. İngiltere için söylediği gayri safi milli hasılanın %0.1'i her sene İngiltere'deki sel baskınlarının yarattığı hasarların giderilmesine kullanılıyor. Bu diyor iklim değişikliği %0.1'den %0.5'e çıkacak diyor. Bakıyorsun saçma sapan değil yani bu adam bütün bu sayıları alt alta koyarak bir hesap yapmış. Ve bu yaptığı hesap esasında saçma değil ama benim eksik gördüğüm taraf insan hayatını bunun içerisine koymuyor. Ve çevreye verdiğimiz kalıcı hasarı bunun içerisine koymuyor. Evet, vaktimizi biraz açtık. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Son bozul erimeden. Kır Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.